Vamos dar comezo ao acto da homenaxe a Marcial Suárez, que consistirá nos seguintes apartados. Primeiro, falará Isaac Alonso Estravís da súa vida e obra. A continuación, teremos unha proxección dunhas fotografías, no, dun vídeo que temos que de un vídeo que se fixo no momento en que se realizou a obra de teatro O Acomodador e outras historias aquí en Allariz. Despois actuarán os alumnos de primeiro de bacharelato de Humanidades e de Ciencias do noso instituto, do Instituto de Allariz, con unha lectura dramatizada. A primeira titúlase A Fonte da Barreira e a segunda O Desertor. E finalmente proxectaremos unhas fotos que son estas que vedes aí colocadas expostas do Allariz dos anos 20. Boa noite a todos. Eu acabo de chegar e me collen así de súbito. Estou moi satisfeito de encontrarme en Allariz, de encontrarme, bueno, estou alucinado positivamente, non? Así, vendo a tanta xente nun acto así, me encanta, vamos. É unha maneira magnífica de participar no roteiro literario cultural que estamos a desenvolver a AGAL, Asociación Galega da Lingua, por toda Galiza, e que xa comezou o día 29, xa se celebrou en Vigo un acto dedicado a Xosé María Álvarez Blázquez, que o que se lle vai dedicar a Letras Galegas o próximo ano, e que en Allariz o Consello da AGAL decidimos que a quen había que dedicarlle este, dentro do roteiro, este programa, era a Marcial Suárez. Para min, Marcial Suárez, que non, por desgracia, non o coñecín, si me lembro de que nos anos 70 na Escola Normal de Ourense, pois o libro que líamos era O Acomodador, porque eu tiven que dar lingua galega porque non había profesor para dar lingua galega, e o único que ensinaba en galego era eu. Entón o director Manuel Bermúdez me pediu a min, deixando de dar a miña materia, que dira galego, porque a asignatura no programa de estudos existía, pero non tiña profesor. E me lembro que nos ríamos moitísimo cos contos de Marcial Suárez na clase de lingua galega, non? E para mí importante, é unha grande satisfazón. O ciclo continuará o próximo mércores, día 21, será dedicada a Ben Chosei, que é unha das figuras máis esquecidas, infelizmente, moi esquecida. Teremos o acto no Liceo de Ourense, tamén a esta hora, ou sea, dentro dunha semana, e logo o día seguinte será en Ferrol, dedicada a Carballo Calero, e xa a final de mes será en Burela, dedicado ao grupo Brais Pinto de Madrid e o seu relacionamento coa Mariña Lucense. É un programa que nos patrocina a Consellería de Cultura da Xunta da Galiza, que estamos a desenvolver pois, ao longo da... Nos gustaría, pois, se a axuda fora maior, pois, habría que dedicarlle a outros escritores nas distintas localidades, pois, sobre todo aqueles escritores máis esquecidos nas distintas localidades. Ben, tampouco quero cansarvos máis, porque o importante hoxe é falar da grande figura que foi Marcial Suárez, un alaricano, e vai a, en primeiro lugar, falar Isaac Estravís, que supoño que coñecedes, mora en aquí ao lado, en Santa Mariña de Aguas Santas, e foi profesor, compañeiro meu, e un grande amigo meu, que eu moito aprecio, na Facultade de Educación. Hoxe está reformado, está xubilado, pero sigue desenvolvendo pois infinidade de actividades culturais a prol da lingua, un grande defensor da lingua galega. Vos podría contar incluso os problemas que tivo cando estivo en Oseira para defender a lingua, non? Os problemas que tivo porque non lle deixaban expresarse na lingua nosa. É un grande, para min, é o lexicógrafo máis importante que hai en Galiza, o que máis sabe de vocabulario, de palabras, de léxico. Ten un dicionario extraordinario que, aínda que non é promocionado os centros que dominan o tema do idioma, pois está esgotado. As edizos están esgotadas, agora ten un internet que está sendo consultado, vos sorprenderá, pero están consultando máis os brasileiros que ninguén. Son os que están entrando na internet no dicionario Estraviz, que está exposto pois, a través da BEP, da páxina da Asociación Galega da Lingua. Nada máis, deixo-vos con él, logo falará, lóxicamente, Manuela, que organizou moi ben, e todos os estudantes, tres estudantes aquí, tres xovens, persoas xovens aquí, é fantástico, é indicador de que, non, que vamos para diante, que non vamos para atrás, é moi positivo. Entonces tamén agradecerlle o seu labor. Está tamén Víctor coa súa, o seu apoio a todo o tema da tecnoloxía, que é moi importante, e deixo-vos xa con Isaac Estraviz. Boas noites. A verdade é que eu tampouco esperaba tanta xente aquí, pero vexo que Marcial Suárez o merece e encántame pois estar aquí entre todos vos. Non fagades moito caso que digo Pepe Paz, porque xa sabedes, cando se presenta a xente sempre hai un pouco de exagero e de mentira. Pero, en fin, que llevamos aquí. Falando de Marcial Suárez, que naceu en Allariz, igual que outros moitos, o 15 de febreiro de 1918, e morreu en Guieira, segundo me contaron, Porto do Son, Coruña, o 26 de agosto de 1966. 1996, creo que dixen mal antes. Naceu nunha casa que hoxe, vamos, que era coñecida como a Academia da Agustina, que é na Praza de Baixo, ao lado da Igrexa de Santiago, e hoxe chamanlle a Baiuca Residencia de Estudantes. Aos 3 anos trasladaron os seus pais á Rúa Portelo. Sabe ela. Pasa. Pois hai tempo de facer fotos. Ben, as fotos que vamos a presentar agora foron feitas onte por Xavier, profesor de galego. E por iso, pois... Como era isto? Isto como se llamaba? Dalle para diante. Para diante, onde? A tecnoloxía. A ver, Víctor. É que isto non a darlo. O nombre. Así permite ir dándole. Vale, seguinte. Disculpen un pouco, pero parece ser que a cousa non quero formular. A seguinte. Sí. No. Va. Marcial Suárez Fernández. Non sabe. Ah, ahora, video. Vale. Non sabe. Moi ben, é na rúa o Portelo, o número 11. Non sai na... Como que non sai? Non sai na... Ahora, ahora. Pero sai pequena... Ostras, que lle dará amplia. Claro. No baixo desta casa véndese actualmente antigüidades, estando os dous andares superiores sen habitar. Seu pai, Benito Suárez Feixó, era procurador e casou con Adelaida e tiveron 5 fillos. Precisamente está aquí presente unha sobrinha de Adelaida. Os fillos chamábanse Miguel, Santiago, Paloma, Magui, que imagino que será Madalena, e Helena. E agora paguei, non? E agora? O día 26 de agosto de 1996 morreu e as súas cinzas foron deitadas ao mar, o mesmo que acontecería uns anos máis tarde con a da súa muller. Para aquela xente que non teña coñecemento máis directo del, direilles que era tío dos irmãos Suárez Canal, José Luis, o fotógrafo, e Alfredo, o conselleiro de Agricultura. Medio rural. Estudou magisterio en Ourense e, finalizada a guerra, deslocouse a Madrid integrándose nos ambientes literarios madrileños. En Madrid viveu na rúa Villaroz, ao lado do Estadio Bernabéu, onde era frecuentemente visitado polos seus conterráneos, que foron os que o empurraron a escrever O Acumador e outras historias. Sei que unha das veces que pasaban por ali lles apresentou un relato e eles gustoulles, animaron a que seguise facendo máis e por tanto foron a xente da Allariz os que fixeron que esa obra se xose unha realidade. Foi redactor de Radio Madrid, colaborador editorial, guionista e traductor do italiano, do francés e do inglés. En 1948 publica a primeira novela intitulada La Llaga, de ambiente galego, que xira en torno de un crime con unha estética parecida a do noso, tamén galego, Valle Inclán. En 1950 publica Calle de Che Garay, que transcorre en Madrid do aposguerra e que ten certas afinidades con A Colmena de Camilo Xosé Cela. Como vedes, o relacionamento é entre galegos. En 1965 obtén o premio Isaac Fraga con a peza teatral Las Monedas de Heliógrafo, estreada no mesmo ano en Madrid e publicada en 1966 por Aguilar. Esta obra foi moi ben acollida. Resulta sorprendente esta frase: a tiranía só é posible dentro de un cuadro de cobardía xeral e alimentase de fracasos individuais, de xeito que el ve ben que unha tiranía sexa destruída por outra tiranía. Máis tarde foi galardoado con o López de Vega pola obra Dios está lejos. En 1969 publica O Acomodador e outras historias e outras narracións en Galaxia. E esta edición teño todas as primeiras de Galaxia, que para min é unha das portadas máis bonitas feita por Xeoana. A súa obra é a súa obra máis coñecida no noso mundo literario. A obra está na liña de Urbior Bardos, de Eduardo Blanco Amor, de Vilar de Vós, de Silvio Santiago e de algúns artigos de Bencho Sei, que van tamén na mesma liña. O libro está abundantemente ilustrado por Xeoane e cunha portada magnífica, como acabades de ver. É de unha leitura fácil, amena, chea de retranca toda ela, e de unha grande ternura. En realidade, o protagonista principal da mesma é Allariz, a vila e as súas xentes, e non O Acomodador, que é o título do último dos relatos. En 1972, esta obra foi traducida ao castellano en Madrid. Os protagonistas dos contos son persoas reais, aínda que o nome está un pouco desfigurado. Mas há unha protagonista de Morriña, Lupe, que aparece co seu verdadeiro nome e que é unha persoa simpática, alegre, con 84 anos, que a verdade a mí parecíame 50 e tantos ou 60 como máximo, que non se lle notan. Na súa casa creáronse, entre outros, pois, o vicepresidente actual da Xunta, e pola súa casa pasaron moitos rapaces de Allariz. En 1991 publica conxuntamente co seu sobrinho Xosé Luis Suárez Carnal Allariz, un libro feito por encargo, que debe de estar aí. Está nos vendo. Está vendo. Vale. Suárez é o autor da primeira parte, un belo texto en galego, con traduções ao castellano e ao inglés, que xira sobre o máis alentável da vila, con fotografías, dúas de 1900 e o resto de 1925. E seu sobrinho, José Luis, é o autor da segunda parte, con abundantes fotografías actuais de Allariz e de algún outro lugar do concello, por exemplo, Santa Mariña de Aguas Santas, onde vivemos nós. Por certo, non gostou nada da traduzón que lle fixeron ao inglés e incluso insistía para que non lle pagasen a editorial por ter feito esa falcatruada. Neste, no último libro, a súa idea de Allariz a respeito do acomodador e outras narracións xa non é a mesma. O Allariz de agora xa non é o Dantes, aínda que moitos aspectos teña que lembrarnos o que acontecía cando ele era mozo. Tamén publicou dous libros de contos infantis intitulados Pañolín rompe nubes e Nuevas aventuras de Pañolín rompe nubes, que, como sabedes, Pañolín é un infantario que hai aquí un boquinho máis abaixo. Os veraos pasavos en Sierra del Espinar, nas afores de Madrid, e Allariz viña con bastante frecuencia. Bous veraos pasounos en Allariz. Era un estupendo fabulador e bon observador. Foi políticamente do Partido Comunista até que Santiago Carrillo pois levou o partido ao fracaso. Pero ele sempre se sentiu galeguista e concorreu nun momento dado con o bloco ás europeas, aínda que infelizmente non saiu eleito. Os nacionalistas de Allariz fixéronlle varias homenaxes, entre elas unha representación de 5 narrazóns do libro en diferentes lugares da vila. A que eu estimo como a mellor homenaxe a Marcial Suárez foi a que lle fixeron o 19 de xullo de 1997, que consistiu nunha mesa redonda sobre o home e a obra no Centro Social O Portelo, que comezou ás 7:30. Participaron nela Santiago Suárez, fillo, Xorxe Orellana, amigo, Xesús Oia, amigo, Marcos Valcárcel, profesor, e Anxo Quintana, alcaide. Ás 11:30 representaron nos escenarios naturais onde están ubicados os seguintes relatos. A Fonte da Barreira. A Fonte da Barreira. Aí, o Terriña entre cercas, xogos prohibidos no Centro Social do Portelo, as 100 caldeiras na praza diante do concello e o acomodador no antigo cinema que estaba na praza ao lado da igrexa de Santiago. Antes de cada unha destas cenas, elaboraron uns textos introductorios, como podedes comprender, porque senón non habría ilazón entre unha cousa e outra. Na primeira parte interviron 12 persoas, no segundo conto 11, no terceiro 8, no cuarto 7 e no quinto 5. O acomodador, agora vou falar máis que nada daquilo que eu considero o máis salientável de cada un deses contos, por se non os lestes que os leades, e para que vexades a retranca, a ironía e a forza que lle dá a certas cousas. Lógicamente teño que ir abreviando porque senón non se pode facer nada. No primeiro, un crego como non há moitos. Dinos, non há no mundo un pobo que teña máis igrexas en proporción ao seu número de habitantes, uns 3.000 naquela altura, e a súa extensión un quilómetro cuadrado máis ou menos. Metro cuadrado. Porque aí está errado. É un quilómetro cuadrado máis ou menos. o que repete de forma graciosa máis adiante en boca de Vicentiño: non há povo no mundo que teña máis igrexas por católico cuadrado. Había naquela altura as seguintes: a igrexa de Santiago, que temos falado xa varias veces, a de San Pedro, que tamén se coñece como Salesianos, a de San Benito, que está aí no Alto da Barreira, a de Santo Estevo, que está perto da Casa da Cultura, Santa Clara, que son as das monxas, e a Virxen de Vilanova, que na parte de abaixo, ali no cemiterio. A capela de Piñeiro, que é do Piñeiro, que a destruiu un raio en 1902, quando estaban a celebrar unha misa pola alma de alguén, nos dio autor, que ao mellor nem sequera alma tiña. Hoxe, há no seu lugar unha cruz lembrando o que aconteceu. A capela de San Isidro, ao lado de Alameda, e a de San Lourenzo, que estaba na Praza de Baixo, ao lado da de Santiago, é que un vicario das monxas quiso trasladar a estrada de Vilaboa e non foi capaz de terminar a obra comezada. Edino Suárez. Como se dixéramos, o vicario quiso trasplantar a igrexa, mas o trasplante secoulle. No segundo conto, o Penaval e o Demo fala de un suxeito de ollos azuis e bigode sen guías e un bocado amarelo polo moito que fumaba, e tiña tratos co Demo, que se lle aparecía en forma de galo negro. O Demo aparecíaselle en lugares e de maneiras menos suspeitadas, e cando non chegaban a un acordo entre os dous, vino o seu autor que os correntaba a cantazo limpo. Eis o que nos diz: o Penaval era un home valente, mas de poucos miolos, porque só así se lle podía ocorrer a cantazar o Demo. Os espíritus do outro mundo son todos como de fumo e non hai cantazo que os dobre. Mas o Penaval non sabía e tiráballe a dar, aínda que nunca lle deu. Mais á frente, un pouco máis adiante, contanos que Penaval chegou a conselleiro do concello e unha vez pedironlle para que falase. Ao resumir as súas palabras de que non podía falar por ter a voz tomada, riéronse dele, e Suárez dinos que a partir de aí non foi máis homen na súa vida. En a fonte da Barreira móstranos unha grande ternura e retranca. Cando a alcaidesa trata por todos os meios de convencer a criada de ir buscar a agua á fonte da Barreira e non a da praza de cima, despois dunha discusión entre ama e criada, a razón que lle dá a ama é a seguinte: estás na miña casa e teño a obrigación de tratarte como se fose miña filla. Tratarme como a unha filla? E logo por que non manda a súa filla a buscar agua á ponte? Ao que ela lle respondeu: a religión diz que hai que tratar as criadas como se fosen fillas, mas a ver se comprende de unha vez por todas. Non diz nada de tratar as fillas como se fosen criadas. Ao se tratar de levar a agua corrente ás casas, surxen problemas de varios tipos. Un deles é que unha vez instalada a tubase, a agua non corre. Hai historias, hai teorías ou máis extravagantes, que non vou determinar, para explicar o fenómeno. Ao final, a única persoa que ten razón é o industrial, que di que o tubo ten unha pedra atrancada. Pero, fixaivos o que diz agora. Paturriño di non saber como vai procurar o diñeiro para meter a agua na súa casa. Non sabes, dille Carraxo, porque se trata de agua. Paturriño, se tratase de viño do Ribeiro. En Amorriña conta cousas do seu povo que non aconteceron no seu povo. A súa criada, Afonsina, extraña continuamente a Vila Natal. O falaren da Lupe que se fora para Londres e non lles escribía, dice: e vostè como quer que lle escriba? De aí que agora todo o tempo lle foi pouco para extrañar. O desertor, coñecido máis que nada por o Terriña, é un rapaz bastante aparvado, como di Suárez, non era autente, non tiña unha cualidade especial, a de ser un excelente cazador de pásaros. Como era tempo de guerra, alistárono para o exército a pesar de todo o que o tío fixo para que visen que non era auténtica, que non tiña razón. A volta, ninguén acreditaba do que acababa de se pasar. O tío continuou a explorar as influencias do comandante militar de Allariz, mas era inútil. Un día apareceu por ali o Terriña todo contente. Tivo que voltar ao exército, mas agora moito ben recomendado polo comandante. Resulta estremecedor as conversas do Terriña con o capitán xurídico. A final, volta e o tío Xoán dirixiuse feliz a Eudoxia, súa muller. Non che dixen 100 veces que todo se gobernaba? E a tía Eudoxia só murmurou: grazas ao aceite que lle veía a San Benito. En circunstancias especiais, relata a historia de dous rapaces, o Cacholas e o Fardel, que se pelexan por un pedreiro. O miudinho, o sacerdote, encontros, collelos o pedreiro, levos á igrexa para lles ensinar o catecismo, pero saltouse os mandamentos e os rapaces dixeronlle, pero o que lhe interesaba é que a él lhe ian roubar leña á súa touza, e entón fixolles cantar o seguinte: penitencia, penitencia, si quieres la salvación, rouba guizos e hallarás condenación. Fixaivos ben, o tipo fala castellano, pero cando lle entran os seus intereses, xa non é o castellano, rouba guizos. A igrexa, neste sentido, eu teño un traballo feito sobre unha aldea cerca de Cea, que realmente, cando lles interesa, os nomes van en galego, cando lles interesa cobrar, e cando non, vai a cousa noutro idioma. En un home que tiña unha saída ao mar, narra a historia do xefe da cadea e o seu xeito de xogar o xadrez, e de como, ao lle descubriren que tiña unha perna de pau, se foi embora. A retranca retrata perfeitamente unha visita de inspección na maneira retorcida de falar do Modesto, o fabricante de chocolates, e o xeito de se enfrentaren con os da facenda, Alfredo González. Aliás, o Fetén e a súa muller Xenoveva. Esta, a muller, pasaba ao lado dos inspectores e preguntáronlle eles se aquela non era a casa de don Alfredo González. A muller botouse a rir e díxolle que ninguén o coñecía por Alfredo González, senón por Fetén, e que si era esa a casa. Digo ao homen de longe a berroulle: Felixindo, Felixindo, e tú non verías por aí o Fetén que o buscan estes señores? Non, non, non o vin, e fai tempo que non o vexo. E pasou por diante dos da fiscalía tan campante, e aínda levou a má gorra e os cumprimentou. E así pasaron muller e homen para a frente como se nada tivese acontecido. En Dona Rita, virxen e mártir, narranos a historia de Pepiña, unha viúva que levou para a súa casa a Rita, unha muller velliña e sen diñeiro. Alén de divertida, o interesante é o que diz a Luisa cando entre ela e a señora discuten en que lingua falaba a Rita no momento de morrer. Tú entendiche as fauces, mas iso é galego, e ela sempre falaba en castellano. Ben o sei, aceitaba Luisa, mas a hora da morte a xente deixase de peperetadas e fala como ten que falar. Eu tinha pensado facer un libro de contos que non fixo, que é Os Tolos Nosos Amigos, porque tanto en Ourense como fora de Ourense, normalmente botan todos os seus discursos en castellano. Non digo nada. Coñecín nunha pescuda polo campo, coñecín a un señor que non sabía ler, non sabía escrever, nunca saiu da aldea, e un ano antes da morte comezou a falar castellano. Non é mentira, eh? Está en Silva Escura, no concello de Covadonga. As 100 caldeiras. É este un relato do máis divertido, explicando todo o proceso que había para extinguir un incendio con todos os falatorios. O alcaide decidiu comprar 100 caldeiras para evitar algúns problemas, mas, ao final, foron sucedéndose, ademais coa bandeira española, foron sucedéndose alcaides, foron desaparecendo caldeiras, na primeira xa desapareceron 9, cuantos máis incendios había, máis caldeiras desaparecían no tempo de cada alcaide. E en louvor dos alcaides, hai que dicir que eles duraron máis do que as caldeiras. A prova está en que hoxe aínda hai alcaides por aí, as caldeiras xa non hai ninguna. O viño dos sardos. Conta neste o que lle acontecía a persoas da vila que se embebedaban con viños de Verín ou do Ribeiro, entre outros o Tarabá, o Pardao, o Vica. Do Tarabá di: eu nunca vi un homem que falase tantos idiomas de sábado para a segunda, quer dizer, para a luz. Falaba inglés, francés, alemán, italiano, ruso, qualquer idioma. O máis seguro era que quando falaba en italiano non o entenderan nem os rusos, e que quando falaba en ruso non entenderan nem os alemáns, e que quando falaba en alemán non entenderan nem os ingleses. É surpreendente o falar por ele inventado neste caso. O Pardao era outra cousa. Non gañaba nada con as borracheiras. Cando estaba bêbado era tan ignorante como cando non. O Boca estivera no bairro da Boca, en Buenos Aires, e era un bocado fanfarrón ao contar as historias que lle aconteceran na Argentina. Viaxen de estudos. Esta viaxen está feita polo Marcial Soares xunto con Ramón Bouzas, que fora profesor dele na academia, e nun primeiro momento ia tamén con ele Augusto Gamba, Xesús Souto, Camilo. Ao final chegaron a Alameda, quedaron atrás e os outros foron para a frente. É un conto do máis divertido do que vos podedes imaginar, do máis de toda a vida por haber. O que pasa é que eu non vou parar nele. A historia de un cristão. Relata nesta historia a historia dun emigrante que foi a Rentería e volveu para Allariz, e sempre que falaba, falaba do norte, falaba do norte, pero claro, para ele o norte non era nem Vascongadas, nem ninguna das cidades importantes, era simplemente ese sitio onde ele estivera. E chegou aquí, entón comezou cando lle daban traballo, había que descargar bultos ou cargalos, pois facía, cando lle alguén o chamaba para algún labor para algunha labora na agricultura, tamén iña. O que pasa que non tiña onde dormir nem onde cair morto. Entón, no sitio da Cea Rica había ali unha viña, había unha pequena casinha, meteuse ali, e entón necesitaba leña e ia buscar leña un día a un lado e outro día a outro, pero un día con máis frecuencia era a casa do a touza do Antoniño. Entón un día encontrou-no ali o Antoniño, que levaba rozados dous carros, comezou violentamente a tratá-lo, pero foron de tal maneira suavizando a cousa, suavizando a cousa, suavizando a cousa, que ao final o Largán, que é o emigrante este, a historia do cristán, pois conseguiu que o Antoniño lhe levase dous carros de leña ao seu lugar. E despois, claro, dixe: ben, perdoo-te, vou-te pagar se me cortas dous carros de leña para mim. Entón dille el, dous carriños de leña non son traballo, son un xogo para entrar en calor, e nada máis. Como cando viñan aquí os señoritos xogar ao fútbol. Unha vidiña descansada. Neste retrata a vida do xogantín Antonio, chamado 24, con Xoán de Roiriz. Este homen que pasaba a vida sen traballar, xogando e mentindo en todo momento, de xeito que inventou entre ele e o seu parceiro unha nova maneira de xogar. Ao se confesar con o señor Abade, díxolle ao final da súa vida: señor Abade, dígalle aos do liceo que cada vez que canten as 40 non deixen de rezar un Pai Noso por este mangante. E o Xoán de Roiriz, cando viu morto, exclamou: pobre Antonio, por fin acabáronse os traballos. En xogos prohibidos, que agora xa non hai ese local, conta a vida de xogos que levaban os veciños da Allariz, e conta tamén como unha das veces Modesto Chocolateiro íalles apagar a luz e íalles levar un candil para que vise. Pensaron que era a Guardia Civil e colleron e escaparon por todos os lados. Algún deles incluso cheo de agua, de barro, de todo. Deitáronse ao día seguinte, pois souberon o que pasara, pero a un deles non lle dixeron até o final. E foi realmente, vamos, é un conto dos que se leen, pero con ganas. Unha caixinha branca. Este, para min, un conto demasiado duro, esperpéntico, macabro, tanto ou máis que algún dos de Valle Inclán. O centro do relato está nas febres de Manoliño e seu pai, que non sabe que facer e o único que se lle ocorre é levarlle uns codelos de pan para que os coma o rapaz. Sai a procura de comida na casa de unha veciña para o rapaz, mas este non come e morre pouco tempo. Hai o enterro, desesperación do pai, e Fren baixa da casa, salta por cima do valado do cemiterio, desenterra o rapaz e leva-o para a casa. Coloque-o nun leito ben envolto nas mantas, enquanto lle vai dicendo: tú ali e eu aquí non tiña xeito, estamos mellor xuntos. Foi á cociña e colleu todas as cousas de comer que pude encontrar: medio pan, centeo fresco, un anaco de touciño e unhas poucas de mazás que lle levara a muller do Xosé pouco antes do enterro. E enquanto ía xuntando todo, non paraba de murmurar: fame negra, non tes máis que fame. Volveu e botoulle todo por cima da cama do neno: come e fártate e volve por ti, Manoliño. Todo che foi fame. Un home que sabía quase de todo. O protagonista deste relato é Roxelio, un panadeiro que gustaba moito da escultura. A idea que ele tiña da arte explícalo do seguinte xeito. Día: un fulano pode vir e coller unha pombiña destas e tirarla como tú dices, mas entón a pombiña xa non é unha obra dun artista, é unha pedrada, é un cantazo, é nada máis. Como vedes, despois dicen que na aldea non hai xente, na aldea hai xenios e xenios. Era un suxeito que ia a Ourense de vez en cuando a satisfacer as súas necesidades sexuais nunha casa de citas. Levaba sempre consigo unha empanada que comía con un grupo de rapazas na casa. Mas antes, ante as dúbidas que lle presentaba o autor de poder coller unha doenza, ele respondeu-lhe ingenuamente: mira, eu collo a miña empada e vou-me a Ourense, mas antes de ir onde tú sabes, Paso pola catedral e fago-lhe unha visita ao Santo Cristo. Ten que ver, sim. Todo ten que ver. Fago-lhe unha visita ao Santo Cristo e depois arreio para lá. E quando encontras a catedral fechada, que faz? Esperar a que te abran? Non espero, non. Volvo-me para Allariz no primeiro carro. Non penso nada. Volvo-me sen ir a ninguna parte. Nem falar. Se vou comer a empada con elas, igual depois non respondo de min. A ocasión fai o ladrón. Volvo-me para Allariz e acabou o seu conto. O acomodador conta-nos neste relato as falcatruadas que os rapaces lle facían a Emilio o Macabeo. O acomodador do cine local e as que este lles facía a eles. Macabeo, ademais de carpinteiro, era acomodador de cinema e era enterrador dos mortos. Por iso, cando conseguiu que no cinema non soubise un chío, un día o Arturo berroulle: Macabeo, fixecho do cinema outro cemeterio. O relato termina da seguinte maneira: fai algún tempo dixeronme que un Macabeo morrera, e a min deu-me non sei que ao lembrarme das moitas trasnadas que lle facíamos, amargándolle a vida e pondolle o sangre preto, nada máis que por divertirnos. Mas o meu remorso se foi inútil. A min sérveme para pouco, e o coitado do Macabeo non lle serve para nada. Para que lle dar voltas? O caso é que me dixeron que o enterrador morreu, mas non me dixeron que no enterrou. Dou-lo por terminado, ainda que queda media página, para non cansar máis. A continuación vai haber unha lectura dramatizada. Se alguén quere explicar algunha cousa que coñeza, e non coñezamos, pois agradecido. De primeiro vai ter bacharelato de Después. Humanidades do Instituto de Allariz. Manuel. Non sai ben o vídeo. A noite cenaba rei. Preto dos homens para a señora alcaldesa e a tía. Arredor, varios homens no banco do mestre. A tío que te gusta é ficar a pendín a prazo. Dá vostede que máis lle dá. O que se tarda en encher a hora na punta da barreira é o mesmo que chegou a prazo. Pois é o mesmo, vai a barreira. Ai, non, señora, que tamén teño que cuidar de mí. Temos de cuidar de ti, andar como tú polo portelo, e pola cruz, e pola plaza. Non sei se o temos que tanto cuidar. Mire que vostede é mal pensada. Ia ser ti a primeira. Nin a primeira, nin a última. Pero vostede non sabe por que me dicir eso. Tú estás comprada má que má. E me digo eu o contrario. Non o di, pero dá o entender. Estás na miña casa e teño a obligación de tratarte como se fores a miña filla. Outra que lle dá. Deixese deso, señora. De que queres que me deixe? Tratarme como unha filla. E logo, por que non manda a súa filla a buscar algo a fora? A televisión di que hai que tratar as criadas como se foran fillas, pero vos o comprendes. Non di nada de tratar as fillas como se foran criadas. Ai, logo. E se che falei do mozo, foi porque ti falaste xa? Eu non falei, non, señora. Dixen que tiña que cuidar de mí, e vostede entendeu-no como quixo. Tardo mesmo indo á praza que á barreira, pero na barreira ponse un pingán, o tuxo se unha toda, por causa do vento. Por iso digo que tiña que cuidar de mí. Por pai, che dá a gana, que é moi terra. Outra vaca no meio, moi terra, por que? Eu só te digo que andes contento. Os homens igual que veñen vans. E vostede como fixo para casar? Ti non ves como andar ningún respeto. Vostede casou? Eu sei que non podes. Podes, como non vas poder? Por se sou tan mozo que saber como fago. Eso é o que te digo eu. Que mires ben o que faz, porque o peor non te botar unha barriga antes de tempo. Ai, señora, vostede protege. O peor é o pecado. Pero o que pecado? De que me fala? Por que me deixe falar así? Escolta, ves este libro? Vexo, que non son certo. Fala dos pecados, dos mortais e dos menos mortais. Deu-me cura para ler, e tamén falo do inferno. E di que eu que teño que ir ao inferno. Antonio Esteves Ferreiro tiene que se condenar. E de vostedes seguro que non di nada. Non se sulfure que non dá nome ningún, non te amigo de nai. Ai, logo. Pero o libro non mente. Boa fora, se yo deu cura... E sabes o que di? Que hai que ter moito cuidadinho. Que pecar é moi fácil e a te gusta, pero que despois ven as consecuencias. Para barriga. Non, xa chegue sempre se non era peor. Todos son os penos do inferno. E o que vou ler non ten xa me vou necesitar. Pois non vou ler, e así é tú. É mellor necesitarse para ter cuidado, porque polo que digo o libro parece a mí que de ler non se salva nadie. E de Orense ainda veremos. E che burris o te. E a mí que me importa un de ler aos de Orense? Vostede ben sabe que eu son de Villar de Flores, e agora teño que bulir. Estou sen agua e despois a pura. E non irás a Barreira, non, irás a Praça. Logo, teño que contarle ao mozo o riso que lle vai dar, porque ele tampouco é de Allerín de Orense. Traballa aquí e perde de requeixinho. Un padre nuestro para que Antonio volva algún camino. Eso non pode ser. Pode estar. A agua igual que todos os caninos de arriba, pode salir pros caninos de baixo. E como pensas que salen pros caninos de baixo se a fronte non ten caninos de baixo? Pensei que non usted, pero podes vos pôr. Para que está a corporación? E para que estás ti? A mí o único que me importa é saber a Antonia, e agora xa estás hablando. Pois se non tenes que vai á praza, non vou a ninguna. Paga unha conta que me mate. Que te mates a onde? Pois non sei, o piso branco en casa sen lle servir. Pois vai á asociación que te mate. Decimos o xuntamento os gastos e tratar para ti. Se non podes salvar a que se pode, salveré a que veño. E sen criada, non imos estar. Por outra banda, que marcha ten? Non tienes estar a rematar a comitida de despósito de reunión. Daquela, non te da barreira, non te da praza. As contribucións pagan malas todas, e as acometidas somente poden pagar as acometidas. E non podes porque non queres. Porque non quero, a acometida costa mente ser. Non queres porque a acometida é de agua co tu riño. Se fora de Ribeiro... Por certo, señora Carles, a acometida non ceu seca, según digo. Ainda sin inaugurarse, xa nin pingador. Agora non vais ao povo porque, sobre o depósito, a presión que coxe non chega para baixar. Pero que presión nin que caralho? O depósito está máis alto que o povo e a agua vai sempre para baixo. Que presión, presión é. Pois xa me digas logo porque non baixa. Eu non sei, pero pola presión non é. Iso de que a agua vai sempre para baixo explicou non moi ben o Pedriño. Vostede, señor registrador, non coñece o asunto. Que asunto? O Pedriño era un rapaz de aldea que estudiaba o bacharelato aquí e tiña que ir a examinar o Instituto de Ourense, por libre, como íbamos todos. Pero coitado era moi cortinho, en segundo tivo que deixar os estudos. Era moi cortinho e ademais notabas. Pois xa, dame mala sorte, porque hai moitos que non se O Pedriño notábase. Un día foi a examinar de física e o profesor deuse conta de que non había por onde coller. E entón díxolle, vamos a ver, hombre, vamos a ver se me dices por que o agua corre sempre hacia abaixo. E o Pedriño non o pensou dúas veces, contestou en galego e todo, porque costa en baixo todos os santos, axudo. Non, a cosa está clara, a agua non chega a povo, porque os santos non a repuxan como de ver. Non vais a pensar na depresión. Que non, señor, que eso non é. O que ten a tubería é unha tela atravesada. Un día vostede sensatez. É un fenómeno físico e as causas tienen que ser físicas. O que ten que pasar aí é que se forma unha bolsa de aire e a agua non pode pasar. Pois unha bolsa de aire non ves, ué. Que é o que non ves? Pois coa aire que pode cortar o paso a agua. Unha bolsa de aire pode ser máis dura de pasar que se fora do teito. Pero, home, non digas a pasar. No aire tamén hai aire. Cando chove, chove. Anda de dando voltas ao fiar na tubería é unha pedra. Doutro xeito non se explica. Vostede sabe como descubriu que a miña penicilina? Teño ouvido que dunha conta de que? Parecido, non somos, que tiña abandonado o laboratorio, entende? Abandonado. Vos de descubriu-no por casualidade. Si, home, por casualidade. Un día chegou e mirou para os meses que tiña abandonado e dixo anda, coño, a ver se vou inventar a penicilina. Eu tampouco estou contra a casualidade. Na mentre andan nas obras, calcar rapaz, xogando, pude meter unha pedra a mi no tubo. E esta ali a pedra. Outra casualidade, outra casualidade falta que ti dir, solamente que máis sincera. Señor alcalde, señor alcalde, era unha pedra. No que non estaba conforme en eso do domicilio, porque neste cobo non hai domicilio. Pero que dice usted? Hai casas, pero domicilio non. Quen xo dixo? A maioría son casas, eso sí, pero domicilios tamén os hai. Poucos, pero os hai. Pois non, os ves. Nin que estivese estevo. E logo do Manuel de Pereira e do Andador foxe ao mismo barreiro. Que ten? Son casas ou son domicilios? Lamento, señores. A mí me parece que sufren ustedes unha confusión. Porque a mí me parece que para que se ir a outra vez polos cambios de arriba, hai que estar. Eso non é o problema. El agua tiene que subir por os vasos comunicantes. Eso, carallo, señor secretario. Que se volve a ser a por tú. Usted non se puede, señores. Non se puede. Non nos adelante. Pincharle a Díaz. Non ci dice che tutto si governava? Grazie solo a te che io le vedo a San Benito. Quiero coger un pincho leño y no lo cojo. Este no son. Pincho leño. O demo que te trae. Los pinchos leños tienen unas pintinas por aquí. Estos son como a todos. No tienen pintinas. ¿Por dónde te da, hombre? ¿Por dónde te da? Hay que dejarlo por imposible. Por fin caeu. ¿Qué es lo que caeu? O pincho leño. Pela aquí, está la xauliña. Caeu. Mañana tengo que ir a guerra otra vez. ¿Estás aquí dónde? A guerra, dice el capitán que no me fusiló, que le había llevado un pinchón leño. Este niño que yo le va. Muerto se discorre esa cabecinha. Él llevó a cabecinha. ¿El loco por qué piensa que no me fusiló? Señor comandante. Condenado. No le riñe, señor Juan, y tiene que llevarlo él y nosotros lo podemos mandar. El capitán murió. ¿Qué yo he dicho? Guardia, deme esos vídeos que llegó ayer. Toma, lo puedes hacer tú mismo. Vamos, señor. Es un seis leer. Pues entonces te lo voy a leer yo. Comuniquen al soldado de esa localidad, Ramón Fernández, que ya no tiene que cumplir la promesa de un guerrero pincho enredito, que en su día hizo el capitán de este batallón, porque el capitán de este batallón murió ayer en el campo de batalla, como mueren los héroes. Matar a todos. Allí, o que no se ven, matan. Ben, ahora si alguén quer intervir, agradecíamos moito, Porque eu non estou seguro de o ter coñecido, porque eu vim en Madrid 13 anos, coñecía moita xente, pero dele non teño idea así moi clara. Pero os que estades aquí, sí, coñecestes todos. Así que podíamos contar cousas que non sabemos. A ver, alguén que levanta a man. Non diredes que só de rapaciños que... A ver, a man ninguén vai dicer nada, Que non sabedes só de vos, non, nos. Como Suárez tuvo que conocer. A ver, este señor que está aí, que ademais así animou os outros, ou o que está ao lado. Que non somos de fogo, non somos de fogo. Ah, vale. Pois disculpe. Pois a ver, alguén máis por aí? Bueno, eu solo decir que este vídeo non solo representa o homenaxe que o povo de Allariz fixo a Marcial Suárez, sino neste momento a varias das persoas que participaron nele e que xa non están o xeco, non sei que é moi emotivo. Non sei se a xente a recoñeceu, pero bueno, hai xa alguén que desgraciadamente non está, que vaya tamén de recordo para eles. Pois. Xa que estamos agora aí, as dúas señoras que se pelexaban pola caldeira, viven? Sí. Unha delas é a nai do Superpiñeiro. Di que che gusta. Non sa. A outra é a Carmela. A verdade é que fixeron un papel moi ben feito, Moi ben. Moi ben. Yo alcalde é profesor do Instituto de Allariz. No, xa se vía na voz. Xavier, E digo rapaces que despois de 10 anos lle caigo o pelo con Xavier. No, eu diría. Eu preguntaría aos alumnos se non foron eles os causantes de que lle caíse o pelo. Pois, eu Xavier, de galego. No, eu coñecino pola voz. A máis fixo, moi ben. Moi ben. Algúnha señora das que están por aí? Desde o momento que comeza a falar unha, van todas seguidas, veña. A ver, esta señora que está aí. Ella que casi que non dixera a nosa cosa, que non lo coñeceu. A ver, vos te ve. Alguén que o veña. Non me diga que teñe melón. No. quer dizer, que nós somos aqui já não, já sabemos que não temos nada de tudo. Que conste, a próxima declaração. Que eu estou doblando o 94 e o acomodador para fazer uns discos aqui que nós é conselheira Teresa. Estou fazendo a Já vamos filmar. Não, já estamos a gravar. A gravar para fazer um CD. Estamos já entrenando com os seria o ideal, igual que um bicho ali com as borboletas, que se fizesse este que para ter isto se interessava muito mais. É para mim um orgulho, porque eu também sou usuário. Também é usuário? Não sou nada, mas sou usuário. E a Loureiro, sim? Loureiro, sim. É minha, ele vem aqui, já não vou ficar. Ah, pois é daqui. Bueno, pero en esto... Pero no dicen que hubo el lugar donde nace, sino que se va. Ah, sí, señor. Pero, claro, hay que ir conociendo al ambiente, lo ambiente. Vale, vale, pues el ambiente de aquí no puede ser mejor, pero ahora no puedo hablar. A ver, aquí la gente está por ahora. ¡Venga, Fabi! Dale, no, dale. Isa, Isa, preguntas a alguén se o coñeceu persoalmente? Si, sí, a máis todos, homen, non ves que morreu no 96. Pero xa o Bobillo non estaba invitado a vir, porque o que traio... Ai, perdón. Ai, bueno, pues entonces decía que o que fixo a labor de mover a tanta xente foi él, entonces eu pediría un aplauso para él. Muchas gracias. Eu queria aclarar, para que tinha pressa, eu tinha aí posto que o que relatou os textos foi António Blanco e o que dirigiu e levou a coisa teatral foi o Bovino. Mas claro, como estava com pressa para que atuasse outra parte e demais, fui fazendo assim um pouco por alto. Pero está, né? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver, yo creo que lo mismo que fixaste ahí y lo mismo que se fai en la festa del Boi, que también es todo el pueblo de Galicia que interviene, pues está, no veo problema ningún, que cualquier día o mío se junte un grupo de teatro, además aquí hay varios, hay un grupo de teatro aquí, de mayores, un grupo de teatro en la Casa de Cultura, e se busque xente, espontáneos, e volver a representar, non se pode representar toda a obra porque é moi longa, pero colleguen en lugar deses cinco contos que se representan, colleguen outros. É facial, eu creo que en Galicia están moi conscientizados. É unha vila onde funciona máis grupos, é onde se traballa máis na cultura, incluso que Ourense, porque está funcionando o centro social por terra, a Casa da Cultura collida por todos os lados, este centro igual, maiores, xoves e de todo tipo. Isto non se ve normalmente no outro lado, certo? É difícil. Fora de alguna vez que tem vindo por cinco e quando presenta un libro, unha revista, que non sei que tal, tamén é xe todo local, fora de aí normal é que é só. Porque non haxe o interés. Eu noto que aquí hai moito interés, eh? Moito, moito interés. E creo que cualquier día aquí hai rapazes que están en teatro. E outros non están, pero vanse meter. Creo que o futuro que hai aí está en todo, como que vexe. Traballan os maiores, traballan os... Vos ia dicir agora, non queríamos falar, pero no meu nome naixeu, nos tínhamos un bar, bar Pura Vella. E todos os graus, todos os meus graus que estaban na nos tomando a súa cabelaida, os seus anfitriños que tomaban e tiñan unha tertulia, pero se pues, todos os amigos vinan con as tertulias para chegar a Marcial, pues, me dio o cabe de apenas por tertuliar todo o encantadores todos. Non sei por onde está Bella Viñón, para parte das cousas que cantaba todo o que é o mes de agosto, todas as tertulias por a tarde, todo estaba ali. Todas e todas. Eu non sei que temos os galegos, porque en Madrid, no Café Xixón, o sábado estaba tomando por galegos. Chistes, tertulias... Había algún grupiño que non eran galegos, pero estaba o que era discutido, pero por galegos, tínhamos todos. Esta xente toda aquí, que se sentimos amigos, estaba en contacto con a agricultura, ten moitos amigos todos fora, estaban na mayoría deles, moitos e nos tamén. Xa, Barcelona, o Milucho, que chama o Fío da Pachona, pois era íntimo, ese no momento en que era un artículo guardado tempo. Que chegaba, xa sabía que era o Milucho, chegaba o primeiro Milucho, era o Marcial. Así. Pois agora o que había que buscar é convocar un concurso para a mellor biografía de... Dios. Dios. Isa, ten seis fillos. Vos olvidastes da que se chama igual que a nai que era de Laida. Non aparece aí presente. Como pensaste de son mellor, confundiste de nai con filla, e a miña amiga de Laida quedou fora do grupo. Bueno, non ten cinco fillos, ten seis. Mira, olvidaste vos de... Agradezo moitísimo, porque eu tiña así a idea se eran seis, non eran seis, pero como non me acordei cual era o outro nome, pois pues, prefiro non meter a pata, porque se lle pon un fillo máis... agradezo porque reivindico xa inmediatamente. E eu amamo todas as cousas que me digades e dixen máis igual porque vai xustar. E Adelaida e Nai e filla. Vale. E a medalla onde está? Está entre las primeras y... Tiene una nota aquí chalú después. Vale, vale, vale, pues agradezco mucho. Está por orden, además. Vale, vale, vale. O sea que entonces, será de baile a primera de las mujeres. Primera, no, a primera de todas. A primera, ah, a primera de matrimonio. A primera que abrió un portero, vale. Vale. Yo parece que soy la única parente que tenga aquí de representación marciana. Y quiero dar las gracias a todos, incluido a Pepe Paz y a todos, por acordarnos otra vez más de ellos. No puedo decir nada de él porque para mí era maravilloso, pero eso es subjetivo. Yo era sobrina. Afillada. Pero... No, padrino de él. Pero el pai de él, el pai de él creo que todo el mundo lo conoce. Morreu ahí poco, ¿eh? Sí. El Pepe Paz sí que lo conocía. Eu non, vamos, como vivo así moitas veces afastado. Bueno, decir aos alumnos que mañá dedicamos a clase a Marcial Suárez, pues, solo que miren para ela, porque igual que a muller de Marcial Suárez físicamente, sí ou non, é igual que Adelaida. E entón, bueno, estuvemos falando da importancia tamén na vida de Marcial de Adelaida, mirade que eu vivo retrato da muller de Marcial. Ah, que sí? Oye, que xa que le gustamos. Ah, mirade, ¿eh? Sí, se sí, se sí, se bueno. Pois sí, então, quando faz um filme, pode substituir a... A veces hay caras parecidas, muchas veces no me aparece. Muy bien, ¿nada más? Pues nada, animamos a que sigamos, de que de aquí salgan muchos, muchos, muchos más hombres valientes y decididos para engrosar a nuestra cultura, defender a nuestra lengua, que con cabeza levantada, o sea, que no se asesinan. As mulleres tamén. Non hai que ir desde o acumulador, desde o casino, desde o casero, que se for unha festa que faltan aí a San Vitorio para os mundiales. Non é que se for unha festa da ida a San Vitorio xa se leva toda a hora. Para o mundiales, non é que se corta a dúa do San Vitorio, xa non. O enterrador creo que me dixeron que era. Era que me lo Un, dos, tres, cuatro, y cada uno de estos.